सांस साई है, हर गम में खुशियों का एहसास साई है। क्यों मैं किसी की आस करूं, क्यों मैं किसी की आस करूं, मेरी आस साई है। हर गम में खुशियों का एहसास साई है, हर गम में खुशियों का एहसास साई है। दर्द कोई दिल को जब महसूस होता है, दर्द कोई दिल को जब महसूस होता है, उदास होकर मन मेरा मायूस होता है, मायूसियों में मेरा तो उल्लास साई है, मायूसियों में मेरा तो उल्लास साई है। क्यों मैं किसी की आस करूं, क्यों मैं किसी की आस करूं, मेरी आस साई है। हर गम में खुशियों का एहसास साई है, हर गम में खुशियों का एहसास साई है। मुसीबतों के मोड़ पर जिंदगी की राहों में, मुसीबतों के मोड़ पर अपने बेगाने हो जाए, मुझे अकेला छोड़कर श्रद्धा मेरी मेरा तो विश्वास साई है, श्रद्धा मेरी मेरा तो विश्वास साई है। क्यों मैं किसी की आस करूं, क्यों मैं किसी की आस करूं, मेरी आस साई है। हर गम में खुशियों का एहसास साई है, हर गम में खुशियों का एहसास साई है। क्यों मैं किसी की आस करूं, क्यों मैं किसी की आस करूं, मेरी आस साई है। हर गम में खुशियों का एहसास साई है, हर गम में खुशियों का एहसास साई है, एहसास साई है, एहसास साई। है।